Przenianie się w Szawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 lutego. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Unia Europejska ma o jednego członka mniej. Jej grono opuściła Wielka Brytania. Pacjent z podejrzeniem koronawirusa diagnozowany w Krakowie przyleciał z Chin. Polscy lotnicy dostaną F-35. Umowę na zakup myśliwców podpisał rząd. Wielka Brytania już poza Unią Europejską. Jednak w relacjach Brukseli z Londynem nic się nie zmienia. I tak będzie do końca roku. Beata Płomecka. Brexit na razie nie wpłynął na sytuację obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii ani przedsiębiorców czy firm. Do końca roku będą obowiązywać te same reguły dotyczące podróżowania, podejmowania pracy czy osiedlania się. Handel będzie prowadzony na tych samych zasadach, choć od północy Wielkiej Brytanii nie ma już w Unii. Tak komentowała to przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. To ciężki i emocjonalny dzień, ale w kolejnych dniach Unia Europejska i Wielka Brytania pozostaną najlepszymi przyjaciółmi i partnerami. Wielka Brytania do końca roku będzie związana unijnymi regulacjami, ale nie będzie miała prawa głosu i wpływu na podejmowane decyzje. Musiała już opuścić Europejski Bank Inwestycyjny, na czym skorzystać może Polska, zwiększając swoje udziały i wpływy. Brytyjczyków nie ma już w unijnej Radzie i Europarlamencie. Nadal będą mogli jedynie pracować w Komisji Europejskiej. O północy wygasły mandaty brytyjskich sędziów w Trybunale Sprawiedliwości i Unijnym Sądzie w Luksemburgu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na oddział zakaźny szpitala w Krakowie trafił pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Przechodzi badania. Wiadomo, że osoba ta przyjechała z Chin, jednak nie z Wuhan, czyli miasta, gdzie wybuchła epidemia. Koronawirus wywołuje zapalenie płuc. Przedostał się już do 25 krajów świata. Wieczorem w Hiszpanii potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia w tym kraju. WHO ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie dla zdrowia o zasięgu międzynarodowym. Umowa na zakup myśliwców piątej generacji podpisana. Polskie Siły Powietrzne dołączą do elitarnej grupy 9 krajów, które posiadają F-35. Myśliwce pozwolą prowadzić rozpoznania na tyłach wroga i przekazywać informacje do macierzystych baz, mówi publicysta magazynu Polska Zbrojna Krzysztof Wilewski. To jest samolot skonstruowany nie do walki z myśliwcami przeciwnika, czy z samolotami, statkami powietrznymi przeciwnika, ale przede wszystkim niektóre armie chcą go wykorzystywać do przełamywania jego obrony przeciwlotniczej, do niszczenia systemów radarowych, do niszczenia stacji dowodzenia, do niszczenia stanowisk ogniowych nieprzyjaciela. Właśnie dlatego ta maszyna ma takie, a nie inne właściwości stealth, po to, by podlecieć jak najbliżej niezauważona. Wartość kontraktu to 4,5 miliarda dolarów. Ekspert portalu Defense24.pl Juliusz Sabak wylicza, co za to dostaniemy. Mamy 32 samoloty, czyli dwie eskadry. Mamy 8 symulatorów i to takich symulatorów, w których w zasadzie poza tym, że samolotem nie buja, to jest wszystko tak jak w prawdziwym. F-35 nie ma wersji dwumiejscowej, więc pilot musi się szkolić albo na symulatorze, albo będąc sam. W 2024 roku pierwsze maszyny będą produkowane w Stanach Zjednoczonych dla Polski. 2 lata później trafią do polskich lotników. Polskie Radio świętuje 95-lecie. Prezes Agnieszka Kamińska uważa, że mimo wprowadzania nowych technologii, radio na żywo nie zniknie. Jest stale obecne w naszym życiu, mówiła na antenie programu pierwszego. Duża część słuchaczy słucha radia, w tym także Polskiego Radia, różnych anten, w samochodach pracując gdzieś, gdzie nie można włączyć telewizora i to radio towarzyszy. I to pozostanie. Telewizja oczywiście młodsza siostra Polskiego Radia i radia w ogóle jest bardzo modne i oczywiście magia ekranu zawsze przyciąga, ale jednak radio pozostanie na pewno. Za 2 godziny rozstrzygniemy plebiscyt na ulubioną piosenkę naszych słuchaczy. Mogli ją wybierać spośród 95. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu jest już Krzysztof Łoniewski i najnowsze informacje sportowe. Z Demokratycznej Republiki Konga wraca na tarczy. Michał Cieślak przegrał jednogłośnie na punkty walkę z Ilungą Makabu o pas mistrza świata Federacji WBC w kategorii junior ciężkiej. Nasz bokser słabł z każdą rundą, nieprzyzwyczajony do szermierki napięści przy dużej wilgotności w 30-stopniowym upale. Pojedynek odbył się na powietrzu w Kinszasie, znanej z legendarnej walki Muhammada Alego z George'em Foremanem. Po boksie sporo piłki. Krzysztof Piątek zadebiutował w barwach Herty Berlin w zremisowanym 0 2-0 ligowym meczu przeciwko Schalke Gelsenkirchen. Ex-napastnik Milanu pojawił się na boisku na ostatnie pół godziny. Ciekawe, czy dziś debiut w nowym klubie zaliczy też Kamil Grosicki. W ostatnim dniu okienka transferowego zamienił Hull City na inny klub Championship, West Bromwich Albion, który dziś gra u siebie z Luton. Nowy klub za 5-12 zdążyli też znaleźć Konrad Michalak z Tereka Grozny, Daniel Łukasik z Lechii Gdańsk. Obaj trafili do tureckiego Ankaragücü, gdzie na środku obrony z reguły dobrze spisuje się Michał Pazdan. Warto też odnotować przenosiny Emreczana z Juventusu do Borussii Dortmund i bierzemy się za tenis. Weronika Baszak niestety przegrała w finale juniorskiego Australian Open. Przegrała w trzech setach z Wiktorią Jimenez-Kasincewą z Andory. O 9.30 początek seniorskiego finału w turnieju pań. Debiutująca w meczu o taką stawkę Amerykanka Sofia Kenin spotka się z Hiszpanką Garbinie Muguruzą, która już wygrywała i to dwukrotnie w Wielkim Szlemie, ale na ostatnie 2 lata wypadła z topowego obiegu i tak tłumaczyła, co było w tym czasie dla niej najtrudniejsze. Myślę, że świadomość, że pracujesz tak samo ciężko albo i ciężej niż wcześniej, a rezultaty nie przychodzą równie szybko. To dla nas sportowców jest bardzo trudne, można wręcz popaść w desperację. Trzeba być w takich chwilach cierpliwym i pamiętać, że tylko nielicznym udaje się być przez lata non-stop na topie. Na topie, jak wiadomo, od kilku lat dobrych i to dobrych kilku lat są nasi siatkarze. Brakującą perłą w koronie aktualnych mistrzów świata jest medal na Igrzyskach Olimpijskich. Kiedy, jak nie teraz w Tokio, tym bardziej, że grupowi rywale jak najbardziej w zasięgu Polaków. W pierwszej fazie turnieju spotkamy się z Japonią, Włochami, Kanadą, Iranem i Wenezuelą. Nie zmieniamy dyscypliny. W Plus Lidze rozegrano wczoraj 2 spotkania. W obydwu gospodarze nie ugrali choćby seta. MKS Będzin przegrał do zera ze Skrą Bełchatów, AZS Olsztyn z Treflem Gdańsk. A kibice skoków już pewnie na równych nogach. Lada chwila, początek niezwykłych emocji. O 8.30 zaczyna się konkurs Pucharu Świata w Sapporo z udziałem 6 Polaków. Będziemy kibicować naszym skoczkom. Za naszym oknem szaro i mokro, pochmurna i deszczowa sobota dziś w całej Polsce. W Suwałkach termometry pokażą 7 stopni, w Lublinie 9, w Łodzi 10, w Szczecinie 11, w Krakowie 12, a w Opolu 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak najlepiej zacząć nowy rok? Skorzystać z najlepszej oferty Renault. Wybierz świetnie wyposażone Clio z rocznika 2019 i zyskaj nawet do 7000 zł z oponami zimowymi. Sprawdź też ofertę na inne modele Renault. Szczegóły oferty w salonach. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Plebiscyt na najlepszego sportowca oraz wydarzenie sportowe roku 2019. Zagłosuj SMS-em lub na stronie Nagrody Sportowe Polskie Radio.pl. Uroczysta gala i ogłoszenie laureatów 6 lutego. Muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Wydarzenia wytypowane przez radiowych ekspertów, nazwiska nominowanych sportowców oraz zasady plebiscytu dostępne na Nagrody Sportowe Polskie Radio.pl. Głosowanie tylko do 2 lutego. Patronem honorowym Nagród Sportowych Polskiego Radia jest Ministerstwo Sportu. Partnerem Nagród Sportowych Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerem Nagród Sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Megamocnych wrażeń dostarcza Tauron, partner Nagród Sportowych. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za 2, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ram-pam-pam. W tę sobotę w Lidlu filet z piersi kurczaka XXL 9,99 za kilogram. Papier toaletowy Floralis 8,99 za opakowanie przy zakupie 2. I pomarańcze deserowe 44% taniej, 2,79 za kilogram. Po to tania sobota w Lidlu. W Oplu wiemy, że biznes potrzebuje odpowiednich narzędzi. Dlatego mamy najnowszą na rynku gamę niezawodnych samochodów dostawczych Opel. Poznaj je podczas Dni Biznesu i znajdź to, czego szukasz. Atrakcyjny leasing od 102,6%. Wyprzedażowe rabaty nawet do 44 tysięcy złotych. 3 lata ochrony gwarancyjnej bez limitu kilometrów na wybrane modele. Specjalnie dla Ciebie nasze salony pracują dziś do 16. Śpiesz się, to ostatni dzień super oferty dla firm. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto sam o sobie mówi tak. Zjadłam zęby na miłościach, samotności, chorobie, rodzeniu dzieci, traceniu najbliższych, obcowaniu ze śmiercią. Życie nauczyło mnie, że nie ma łatwych dróg. Przez lata odbierano mi prawo nie tylko do posiadania talentu, ale także intelektu. Trudno tej osobie odmówić jednego i drugiego, ale przede wszystkim trudno jej odmówić odwagi, przekraczania granic, podążania własną drogą bez względu na bolesne zakręty i koszta. To ktoś, kto nie mieści się w ramach stereotypów, kto pomimo dojrzałego wieku i wielu granicznych momentów w swoim życiu potrafił ocalić w sobie wrażliwość dziecka. King Size, Pociąg do Hollywood, Autoportret z kochanką, Żurek to mocne tytuły w filmowym dorobku tej osoby, ale nie byłoby ich, gdyby nie cisza, poczucie wolności i muzyka, która dobrze nastraja i uspokaja największe emocjonalne burze. Tak jak ta, którą na życzenie naszego gościa zaśpiewa teraz Prince. Baby. A w studiu aktorka, matka, córka. Kobieta, która kocha morskie fale i mam wrażenie, że bardzo kocha wolność. Katarzyna Figura, dzień dobry. Witam serdecznie. Dziękuję za tak piękne przedstawienie. Prawdziwe? Prawdziwe, ale też taką ma jeszcze dodatkową wartość, myślę, bo takie zobowiązujące. Do czego? No do właśnie do pracy nad sobą, utrzymywania tej czułości, nie wiem, miłości wobec siebie samego. Trudno jest pani kochać samą siebie? To nie wynika z trudności, tylko wynika raczej z niewłaściwego rozpoznania priorytetów. Wpadam wtedy właśnie w taką jakąś szybkość, która wykańcza i ona jak gdyby wyklucza myślenie o sobie. I to jest ta pułapka, której myślę, że większość ludzi nie pozwala sobie na tę wolność, na tę ciszę, o których pani wcześniej mówiła. Mhm. Czy w tym jest trudno? Nie, tam nie ma trudu. Tam jest raczej jakieś takie zapominanie chyba. Brak uważności. Brak uważności i zapominanie. Najwyższym, najcudowniejszym stanem jest miłość i tak naprawdę miłość do samego siebie. I to pewnie się tam pośrednio ma związek z jakimś tam narcyzmem czy egoizmem. Jest coś takiego jak zdrowy egoizm. Tak, o tym właśnie mówię, bo taką kwestię miałam w jednej ze sztuk, to była Kalina. No w dużym stopniu jak gdyby o Kalinie Jędrusik, ale też troszkę i o mnie, w ogóle o kobiecie. Tam w pewnym momencie ona dostaje taki dekalog od Stanisława Dygata, swojego męża ukochanego. Jednym właśnie z pierwszych tych postanowień, przykazań w tym dekalogu jest: pamiętaj tylko o sobie, bo nikt inny za ciebie tego nie zrobi. Czyli właśnie ten egoizm jest wskazany, bo nikt inny tak naprawdę za ciebie tego nie zrobi. Jeżeli ty nie pomyślisz, nie zadbasz o te właśnie najlepsze cechy, o ten rozwój, to nikt tego nie zrobi. Tak naprawdę człowiek powinien sobie to wyobrazić, co będę robiła za 10 lat, kim będę, jaka będę, jak będzie wyglądał mój dzień, później za 20 lat, później za 50, no jak za 50, to będę miała 118, nie 108 lat, no a to jaką pani będzie staruszką? Jeszcze, właśnie taką. Jaką? Myślę, że piękną, szczupłą, zdrową, gibką. Myślę, że 108 urodziny cudownie przetańczę z nauczonymi wszystkimi możliwymi tańcami, chociaż no, najbardziej lubię te takie południowe, tam rumby, salsy. Tańczy pani? Ostatniego lata wróciłam do tańca, ale niestety miałam malutki wypadek na scenie w trakcie spektaklu Bella Figura w Teatrze Wybrzeże. I niestety upadłam i przerwałam to, do czego wróciłam latem, czyli do tańca. Bardzo zapragnęłam właśnie, bo sobie zrobiłam ten plan. Właśnie, że mam być tą gibką, elastyczną staruszką. Zresztą staruszką niejako już jestem. Teraz pani jest? No, w marcu kończę 58 lat. To no, w tych czasach jestem, no, jestem na pewno dojrzałą kobietą. No. No, ale chyba nie staruszką jeszcze. Nie wiem, ja tak fajnie się czuję z tym. Nie wiem, nie boję się, nawet jestem podekscytowana. Parę lat temu na przykład wystąpiłam w filmie Filipa Bayona, Panie Durskie, gdzie jak gdyby moja postać rozpościerała się na okres 90 lat, czyli w tym stanie 90-latki byłam najdłużej, że tak powiem. Ale bardzo dobrze siedziałam w tej postaci tej staruszki, tej 90-latki. Ale ona mi bardzo odpowiadała. Ja nie wiem, być może to wynika właśnie z planu na życie. Oczywiście pokazywany jest teraz nawet stosunkowo często Pociąg do Hollywood Sławka Piwowarskiego. To jest jedna z moich pierwszych ról. I wiadomo, że i przepięknie wyglądam. Fantastycznie tę postać pociągnęłam. To jest przepiękny film o młodej kobiecie. Ja to oglądam, ale ja nie jestem zaczepiona. Tak jak no niestety większość kobiet ma ten problem. To jest też problem aktorek, prawda? Jeszcze w dobie dzisiejszych czasów, gdzie mamy jak gdyby do dyspozycji medycynę estetyczną i za wszelką cenę albo chcemy być jak ktoś inny, albo chcemy zatrzymać ten czas. A pani chce być jak kto? Ja chcę być sobą. To jest właśnie ten plan. Chcę być właśnie tą cudowną, fantastyczną staruszką, która na nowo każdego dnia odkrywa kolejne role, postaci, a nie jest zawieszona gdzieś w przeszłości i w jakiejś ułudzie, której nigdy nie będzie. Lupa powiedział kiedyś, że człowiek jest w twarzy. Jaki człowiek jest w twarzy Katarzyny Figury? Moje twarze są różne. To nie są maski, ale ta moja twarz zmienia się i ona gdzieś pozostaje moją twarzą, twarzą Katarzyny Figury, ale no na tym polega mój zawód, że jak gdyby ja wewnętrznie wpuszczam tę kolejną bohaterkę moją w swój krwioobieg. To również jest ze spektaklu Krystiana Lupy, tak. Persona Merlin, ten krwioobieg, że wpuszczasz. Tak jak krew dociera do wszystkich komórek, dociera wszędzie z tym przekazem, kim jest ta kolejna nowa postać albo po raz kolejny odgrywana postać. I taka się wtedy staje i taka jest wtedy moja twarz. Nie wyobrażam sobie tworzenia postaci w inny sposób. Jak myślę o mojej twarzy? Myślę, że moja twarz jest piękna, dlatego że taka jest moja dusza. I że moja twarz jest ciekawa, dlatego że ja jestem ciekawa, drugiego człowieka i świata, tego, co się dalej wydarzy. Moja twarz jest często przerażona. Co panią przeraża? No wie pani, to, co się dzieje w ogóle ze światem w tej chwili. I ten świat tworzą ludzie, czyli co się stało z ludźmi. I ja wiem, że w historii ludzkości te wszystkie rzeczy też już były i też się zdarzały. Ale mam wrażenie, że teraz to już jest jakaś kulminacja, że po prostu ten świat się kończy na nasze własne życzenie i dlatego tym bardziej nie można się temu poddawać, rezygnować, właśnie przerażać się i się wycofywać. W tym ogromną rolę pełni sztuka, bo sztuka opiera się absolutnie na poszukiwaniu piękna. Czym dla pani są rodzynki Jumbo? Taka jedna rodzynka może po prostu otworzyć jakiś niesamowity świat. Potrafi mnie przenosić, nawet niekoniecznie gdzieś tam, gdzie byłam, tylko po prostu przenosić mnie w uczuciach do Afryki Północnej na przykład. Ja w ten sposób również pracuję. Na przykład we wspomnianych Paniach Dulskich jest taka jedna scena, gdzie dowiaduję się o bardzo ważnych rzeczach z przeszłości, czy też nie chcę uwolnić pewnych właśnie rzeczy z przeszłości. I tak sobie to jakoś wymyśliłam, że byłam bardzo skupiona na obieraniu mandarynki i uwalnianiu tego zapachu. Takie rzeczy bardzo często wprowadzam do moich też postaci, do ról. Co pani uwolniła w sobie, goląc głowę? To w ogóle tak przebiegło w taki sposób, w jakiś naturalny sposób. Znaczy w tym samym momencie pojawiły się dwie propozycje. Jedna w teatrze, jedna w filmie, gdzie miałam zagrać kobietę, która jest pozbawiona włosów. Akurat w filmie to się działo, że mężczyzna pozbawia ją włosów, chcąc ją upokorzyć. I to był film Summer Love Piotra Ukleńskiego. To był polski western. I byłam chyba jedyną kobietą w tym filmie i cały świat był taki męski, bardzo brutalny, brudny, ohydny. I właśnie moja bohaterka miała bardzo długie włosy kręcone i w pewnym momencie mężczyzna bierze brzytwę i po prostu obrzyna mi te włosy. A w tym samym czasie weszłam w próby sztuki Alina na Zachód, Derka Dobrowa w reżyserii Pawła Miśkiewicza i tam kobieta z kolei nosi perukę, a w pewnym momencie mężczyzna, że tak powiem, no zdziera z niej tę perukę i okazuje się właśnie łysa czaszka i ta moja bohaterka Gerda opowiada, że po prostu włosy wypadły jej jednej nocy, kiedy odszedł jej mąż, zostawił ją. I jak te dwie postaci przyszły do mnie przez długi czas, chyba przez okres roku, cały czas goliłam tą głowę na potrzeby sztuki. No i to było bardzo mocne, po prostu chciałam jak gdyby taki eksperyment też, ale artystyczny, aktorski wykonać na sobie. Wie pani, no po prostu są aktorzy, którzy po prostu sobie tylko wyobrażają i są w stanie zagrać, no i nie wiem z jakim efektem taką rzecz. A ja jestem aktorką, która oczywiście też wszystko przygotowuje bardzo precyzyjnie i lubię długi proces przygotowywania się do sztuki czy do filmu. I jestem też taką, że ja po prostu lubię eksperymentować właśnie ze swoim ciałem. Lubię bardzo tego rodzaju zadania, że na przykład będę musiała bardzo schudnąć do roli albo na przykład bardzo utyć. Utyć także? Tak, dlatego że wtedy ja się temu procesowi przyglądam. I ja sobie badam po prostu moje możliwości. A nie szkoda pani swojego ciała? Nie, dlatego że to jest życie sztuką i to jest też pokonywanie swoich ograniczeń. Ja nie chcę być taka sama przez cały czas w każdej postaci, że to jest Katarzyna Figura. Tu jestem taką postacią i nie wiem, mam 20 kilo więcej, a tu jestem taką postacią i mam łysą czaszkę. Wie pani, wtedy ja mam coś ludziom do przekazania. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Które artystyczne eksperymenty wpłynęły na pani osobowość najbardziej? Na pewno ten eksperyment z łysą czaszką, no to było coś wspaniałego. Na pewno też zagrałam Paul Strasberg w personie Merlin Christiana Lupy. No nie wiem, Żydówkę o rosyjskich korzeniach, żonę Lee Strasberga, taką przez 7 lat chyba taką najbliższą osobę w życiu Marilyn Monroe, wspaniale zresztą granej przez Sandrę Korzeniak, gdzie i kocham tą naszą Merlin i jestem o nią zazdrosna. Jestem taką, nie wiem, matką, kochanką, siostrą. Albo na przykład ta malutka rola antysemitki w filmie Pianista Romana Polańskiego. To po prostu stworzenie takiego potwora w sobie. To się rozgrywało na przestrzeni miesięcy. Jak pani to stwarzała w sobie? Film był kręcony na przestrzeni chyba 4 miesięcy i ta moja scena miała być na samym początku, ale jakoś tak się zdarzało, że cały czas była zrzucana i tak naprawdę zagrałam ją na końcu kręcenia filmu. Czyli przez 4 miesiące jednak tego potwora w sobie, że tak powiem, hodowałam, pełnego nienawiści. I to zaczęło się wyrażać właśnie w twarzy. I w momencie po tych 4 miesiącach, jak kręciliśmy tą scenę, ta moja postać była tak przerażająca, tej lokatorki, tej sąsiadki. I proszę mi wierzyć, że tego dnia, jak kręciliśmy, to Adrian Brody po prostu się mnie bał. Może nawet przez chwilę myślał, że nie jestem aktorką, że jestem taką po prostu naturszczykiem wyciągniętym tutaj z naszego społeczeństwa, który zagrał. On był przerażony mną. A Roman zresztą powiedział, tam było parę takich linii, które miałam do wypowiedzenia. I każdy Jew, he is a Jew, give me your identity card. I catch the Jew. I ja to rzeczywiście z takim natężeniem zagrałam. Jak doszło do tych zdjęć, to wszyscy już byli zmęczeni tym filmem, bo no, trudny film w ogóle, jeżeli chodzi o temat. I pamiętam, że Roman chciał tę scenę zainscenizować tak bardzo pospiesznie, no tak naprawdę epizodycznie. Ja się zorientowałam z ustawienia kamer, że po prostu prawie w ogóle mnie nie będzie widać na ekranie. Więc wtedy właśnie odważyłam się. Pani powiedziała na początku naszej rozmowy o mojej odwadze. I ja wtedy odważyłam się. Romana Polańskiego znałam już od wielu lat. Poznałam go we Francji podczas festiwalu w Cannes filmowego. Ale mimo wszystko po raz pierwszy pracowałam wtedy u niego. Już po wielu latach znajomości. Ale wiedząc, jak bardzo są zmęczeni, ale zadałam to pytanie, odważyłam się. Czy chociaż mogłabym mu pokazać, jak ja sobie wyobrażałam tę scenę, że czekałam 4 miesiące na zagraniu u niego w filmie. Znaczy całe lata czekałam, żeby zagrać u niego w filmie, ale teraz 4 miesiące, żeby zagrać tę rolę. Więc no, ona jest bardzo we mnie, ta scena już taka wyrazista. A widzę, że to się jak gdyby mija z moim wyobrażeniem. I on rzeczywiście, pomimo, że się już był pośpiech duży i jest właśnie zmęczenie, ale pozwolił mi to zagrać. Ja się tam schowałam za ten jak gdyby mur mojego mieszkania. Przywołałam w sobie to wszystko, co wprowadziłam przez te 4 miesiące. I tak się powolutku zaczęłam wysuwać zza tego muru. Z tym całym tym natężeniem, tej ohydy, tej postaci. I to zrobiło porażające, bo w tym było wszystko właśnie. Ta cała, nie wiem, jakaś epokowa nienawiść do innej rasy, do innej religii, do innej kultury. No i wypowiedziałam tych parę linii i po prostu, no, Adrian Brody był przerażony, absolutnie przerażony i Roman jeszcze poprzestawiał wszystko, kamery, zostało to zaaranżowane tak, że no ja uzyskałam oczywiście ten efekt, o którym mnie jako aktorce chodziło, bo później miałam i duże zbliżenie i widać mnie było, ale Roman jeszcze mówi, słuchaj i krzycz te, jak on ucieka przed tobą. To krzycz to tak, żeby cię było słychać na drugim końcu Warszawy. A mówi, jak cię tam na końcu Warszawy macie być słychać w górach, nad morzem. No i rzeczywiście tak wydarłam się tak strasznie tymi ohydnymi słowami. I potem jak skończyliśmy, no to było naprawdę porażające. I wyszłam, pamiętam, że to już był taki letni dzień. Myśmy to kręcili niby w środku zimy i tak dalej, ale to było wewnątrz, a był taki letni dzień, mocne słońce i ja wyszłam z kamienicy, w której kręciliśmy i ledwo doszłam w ogóle do mojej przyczepy, do trailera i po prostu rozchorowałam się, to znaczy zaczęłam wymiotować w ogóle, bo po prostu tak ten proces, który sobie zadałam i tego potwora, którego urodziłam w środku, że tak powiem, to było tak silne, że wręcz po prostu biologicznie musiałam się oczyścić, musiałam to wszystko, tą całą truciznę wyrzucić. I w ten sposób ten potwór z pani wyszedł. Tak. Jaki kolor miało pani dzieciństwo? Czy ja wiem? Chyba jednak tak myślę, że taki czarno-biały. bo to były lata 60. i później 70. Taki czarno-biały, tak jak sobie przypominam. Z jakimiś rzadkimi elementami takiego mocnych kolorów, takich właśnie jak żółty albo pomarańczowy. Ale nawet moje stroje, ja bardzo lubiłam jakieś granaty albo czernie. Już jako dziecko ubierałam się albo cała na czarno, albo właśnie mieliśmy, pamiętam, takie miałam ulubione swoje spodnie, dżinsy polskie pierwsze, jeszcze nie mieliśmy dostępu do amerykańskich. I to były czarne dżinsy Odry. I do tego mój ulubiony taki ciemno-granatowy, prawie czarny golf. I to był mój strój. I tenisówki po prostu. Ja bym dołożyła do tego jeszcze szlafrok mamy, balkon. Szlafrok mamy, ale mamy szlafrok był bordowy, tak. Ale tam w kieszeniach coś było, nie? I w kieszeniach były fajki, papierosy, tak. I? Tak. No. I co? Także ktoś mi pyta, czy palę. Ja mówię, że nie palę, no bo nie palę. Aha. Dlatego, że zapaliłam papierosy i to, nie wiem, przez 3 dni paliłam chyba. Jak to było? Jedzie pociąg do Berlina i wypuszcza dym z komina. Rozpaliła pani klasę? Tak. Rozpaliłam klasę, miałam wtedy 7 lat. To się od razu wydało. No była straszna afera i ja byłam rzeczywiście prowodyrem tego. Zakończyło się to tak, że tam parę ulic dalej budowano nowy kościół i była taka wielka księga, gdzie no, ludzie wpisywali albo jakąś modlitwę, albo jakieś takie życzenia. Taka, no gdzieś to miało być skierowane właśnie do Pana Boga. I obok była też puszka z datkami. I ja pamiętam, że tam chyba wszystkie wtedy oszczędności, jak już to się wydało i była afera i tata mój powiedział, że nie będzie ze mną rozmawiał przez parę miesięcy. To chyba w końcu się skończyło na kilku tygodniach, ale mimo wszystko ta kara była w ogóle bardzo ciężka. Także bardzo zawiodłam moich rodziców tym swoim postępkiem. A ja tylko dlatego, bo chciałam być taka jak moja mama. Więc tak sobie zapaliłam i tak się unosiłam w tym wyobrażeniu. Więc zaniosłam tam wszystkie do tego kościoła na budowę. Zaniosłam moje oszczędności i jak je włożyłam do tej puszki. Tak, to napisałam, że Panie Boże, to jestem ja i że nie będę palić. Przynajmniej chyba do 18 roku życia tak napisałam. Ale to już tak zostało mi na całe życie. A jak się ma pani siostra Małgorzata, która była uprowadzona przez cyganów? No to też jest, nie, bo to tak zabrzmiało jakby bardzo realne. Nie, to też znowu było, wynikało pewnie z jakiejś takiej mojej dziecięcej samotności. Moje drugie imię to jest Małgorzata i wszystkie dzieciaki w klasie miały rodzeństwa, a ja byłam jedyną jedynaczką. Też mi to wytykano, ale też autentycznie cierpiałam, no i po prostu stwarzałam różne postacie w moim życiu, w tej samotności, prawda? W pewnym momencie też wymyśliłam, że rzeczywiście miałam tą siostrę i zaczęłam pisać te listy do tej siostry, że ta siostra została właśnie uprowadzona. No wtedy naprawdę, jak byłam zupełnie taka mała, no to nie mieliśmy jeszcze telewizora. Telewizor nie wiem ile mogłam mieć lat, chyba miałam 8, może 9 lat, kiedy dopiero pojawił się telewizor w domu. Więc całe w ogóle takie wyobrażenie, jakieś takie rzeczywistości różne czy fikcje, no to były tylko chwytane z filmów, na które chodziłam do kina z tatą. Poranki były wtedy takie w kinie Ochota. W Warszawie, tak. I tam chodziłam w każdą niedzielę. Był też taki program niesamowity w Starym Kinie, prowadzony przez pana Janickiego. I on przywoływał tam te najstarsze filmy z Charlie Chaplinem, z Valentino, z Polo Negri. No ale był też Buster Keaton, to był mu chyba też ukochany taki aktor, który nigdy się nie uśmiechał, ale też później były filmy te taneczne, czyli Ginger Rogers i Fred Astaire. I to było dla mnie kino. I ja myślę, że wtedy też najbardziej marzyło mi się właśnie to aktorstwo. To ja właśnie chciałam i tańczyć, i śpiewać, i w ogóle. No i filmy z Marilyn Monroe, gdzie ona też i śpiewała, i była po prostu cudowna. To budowało rzeczywiście takie moje wyobrażenie, ale też podsycało tą potrzebę fikcji, prawda? I przede wszystkim też była książka. I mój tata, który był lekarzem weterynarii, ale też był takim z pasji podróżnikiem i w ogóle jeszcze wcześniej marzył o tym, żeby być marynarzem. Więc mnóstwo było książek też takich podróżniczych albo w ogóle o przyrodzie, o zwierzętach, o innych krajach. No i była mapa. I można było sobie podróżować palcem po mapie i sobie później w jakąś książkę wchodzić. I między innymi mi jedną z takich książek to właśnie było to Cygańskie serduszko. Jakaś taka książka, którą tata mi czytał, była też baśń Księżniczka Sara. I ja gdzieś tam połączyłam te wszystkie jakieś takie i właśnie sobie wyobraziłam, że tam moja siostra została uprowadzona. A zresztą mama moja też opowiadała jakąś taką historię z kolei, że to się stało ze mną, bo przez jakiś czas mieszkałam w Mławie. Tata tam prowadził właśnie klinikę zwierząt, tak. I tam było bardzo dużo Cyganów. I tam zawsze wieczorami była cudowna muzyka. I ja po prostu któregoś dnia podobno mama powiedziała, że ja poszłam za takim. I oni mnie nawet tam na ten wóz chwycili, bo ja poszłam za tą muzyką. I tam w ostatniej chwili mnie rodzice z tego wozu cygańskiego, więc może ta Małgośka później, ta moja Małgosia i ta książka cudowne Cygańskie serduszko, no może to wszystko miało jakiś taki właśnie wpływ na rozwój takiej mojej wyobraźni. No. A prawdą jest to, pani Kasiu, że pani rzeczywiście te listy, które przychodziły do pani od Małgosi, przynosiła do klasy i czytała przynosiłam przed wszystkimi i czytałam dziećmi? Po to, żeby uprawdopodobnić jej istnienie. I bawiałam w ten sposób wszystkim, że nie jestem jedynaczką. Chciałam być taka jak oni wszyscy, a nie po prostu inna. A dzisiaj pani jest taka jak wszyscy czy inna? Myślę, że wszyscy jesteśmy inni. Nawet wtedy też byłam inna. Natomiast z tamtego stanu mojego ducha i moich potrzeb wyniknęło to, że zawsze chciałam mieć dużo dzieci. No i mam trójkę dzieci. A kim dla pani są pani dzieci? No są wszystkim. One mnie naprawdę konstytuują. One mnie zachwycają. Ja całkowicie jestem temu oddana. Oczywiście sprawy aktorskie i mojej pracy traktuję bardzo poważnie i bardzo odpowiedzialnie. Ale z całą szczerością wyjawiam to, że dzieci są dla mnie absolutnie najważniejsze. To jest cel mojego życia i oczywiście ta moja praca aktorska jest niezwykle dla mnie ważna. Myślę, że bez tego, gdybym jej nie wykonywała, byłabym nieszczęśliwa. Że to jest, to naprawdę dopełnia mnie całą i jest twórcze, ale to, jaką jestem matką, jest dla mnie najistotniejsze, bo w tym jest po prostu jakaś niesamowita twórczość. Już sam fakt, że te dzieci we mnie rosły, to wszystko jest tak twórcze i tak wspaniałe, że stanowi po prostu o mojej szczęśliwości. I dlatego chcę żyć 100 ileś lat. 110 czy 115. 118 właśnie, ostatnio pani zdeklarowała. 118, ale to tak, tak bo tak mam 58 za chwilę. To tak równo. No, tak chciałam będzie. Dodać jeszcze tak. No tak. Dziecko jest dziełem sztuki. Muzyka jest dziełem sztuki. Pani wybrała jeszcze dwie piosenki. Czy teraz może zabrzmieć Queen? Tak. Freddie Mercury zawsze był, no jest dla mnie bohaterem. To po prostu mnie chwyta za serce, to mnie chwyta za gardło. To jest, jak mówią Francuzi, to ça fait rêver. To pozwala marzyć, to pozwala przenosić się w inną przestrzeń. I takich artystów kocham. To przenieśmy się w inną przestrzeń. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Queen, Freddy, bohater Katarzyny Figury, która w naszym studiu. I zacytuję fragment. Zmarnowane dni bez uczucia. Już nie jestem takim głupcem. Czego pani Kasiu musi zabraknąć, aby powiedziała pani o swoich dniach, tak, one zostały zmarnowane? Jak zostały zmarnowane, to nic z tym już nie zrobię. Trudno, tak się stało. Jest to oczywiście lekcja, żeby nie marnować. Ale teraz nie potrafię nawet sobie przypomnieć czegoś takiego, czy coś było zmarnowane, czy ja coś zmarnowałam. Po prostu do tego nie wracam. Ja tego nie trzymam nawet w swoim bagażu. Były po coś? Być może były po coś. Po prostu ja się nie zastanawiam nad tym. W ogóle mnie to nie interesuje. Na co jeszcze nie warto tracić czasu? Na co pani nie chciałaby tracić tego cennego czasu? No na pustkę, na głupotę, na nudę, na... Ale ja się nie zastanawiam nad tym, na co ja bym nie chciała. Ja się zastanawiam nad tym, co stworzyć nowego. Ja po prostu jak tylko widzę coś negatywnego, to w ogóle idę tam, gdzie jest światło, gdzie wiem, że będzie mi dobrze. Negatyw, coś zmarnowanego, to jest śmierć. Mnie śmierć nie interesuje. Mnie interesuje życie. 118 lat, także tam 116. A to prawda, że śmierci, czy poczucia zrozumienia śmierci uczyła się pani od Dalaj Lamy? To znaczy najpierw pochłaniałam książki Dalaj Lamy i rzeczywiście we Wrocławiu go poznałam. Ale to było bardzo króciutkie spotkanie. Później miałam mieć spotkanie w Indiach, ale chyba do niego nie doszło. Z tego, co pamiętam. Chyba nie doszło do niego ostatecznie. Bardzo na to liczyłam, ale widzi pani, mówię, że chyba do niego nie doszło i teraz już wiem na pewno, że nie doszło. Bo ja się tak do tego spotkania wewnętrznie i duchowo przygotowałam, że ono, pomimo, że się fizycznie nie odbyło, ono się odbyło. Rozumie pani? Tak, w innym wymiarze. Tak. To jest jakieś takie niewytłumaczalne, a poza tym to jest bardzo intymna rzecz. Tak. Tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, znaczy ujęła mnie pani zaproszeniem tutaj, tematyką i to, że ten wywiad no, nie będzie takim typowym, żeby tam nie używać gorszych słów. I bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj przyszła mi za sprawą naszego tutaj spotkania i rozmowy. Mam kontakt z odbiorcami. Ale teraz bardzo rzadko w ogóle udzielam wywiadów, dlatego że coś takiego powierzchownego i sztampowego, stereotypowego, które powiększa jeszcze stereotypy. No po prostu mnie nie interesuje. Szkoda czasu. I tak, no być może to są właśnie te zmarnowane momenty. Nie potrzebuję dalej budować mojej popularności. Naprawdę. Ani nie mam takiej potrzeby, ani... I obiektywnie myślę, że w ogóle nie potrzebuję. Bo to, czy ja jeszcze na jednej okładce będę, to tylko bywanie spotkania takie są ciekawe. A sny są nadal dla pani ważne? Tak, ale chyba tak ostatnio nawet, nie wiem, jakoś tak, może te sny jakoś tak bardzo chyba nie zapamiętuję, może mniej mi się śni. Bo myślę, że im bardziej wchodzę w ogóle w ten stan medytacyjny czy kontemplacji, to jest tak na pograniczu, bo to nie jest sen, ale jestem właśnie w innej przestrzeni i myślę, że ta sfera stała się dla mnie ważniejsza i bardziej twórcza też. Mówię też już pod kątem aktorstwa, że z tego nawet więcej czerpię z takiego samopoznania niż tego, co powiedzmy mi ten sen przyniesie. A może po prostu już tak potrafię sterować właśnie przez te techniki medytacyjne czy kontemplacyjne, że po prostu już nie mam takich zaskakujących tych snów. A może ta medytacja po prostu stała się ważniejsza i te obrazy, które tam się pojawiają, które sobie tworzę, są jakby takie istotniejsze dla mnie. Podczas pracy nad Fedrą dotykała pani technik Grotowskiego, Kantora, Pinebausch. Powiedziała pani, że to było coś drastycznego, przełomowego. No tak nas zachęcił, poprowadził nas w ten sposób reżyser Grzegorz Wiśniewski. Jak gdyby najpierw tak nas wciągając w ten świat Jean-Baptiste Racine, w taki racinowski świat, to był pisarz absolutnie niezwykły. Dramaturg, XVIII wiek, doba oświecenia i całe to chrześcijaństwo, a on nagle cofa się do tragedii antycznej, dramatu i stamtąd czerpie i tam buduje te historie o ludziach, o człowieku, jak są szarpani namiętnościami. Dlaczego to było dla pani przełomowe? Nie wiem, no poruszył takie, nie wiem, i Grotowski, więc powrót do takiego teatru innego, gdzie przez ciało przechodzi, przez całe takie minimalistyczne, właśnie bardzo współczesnej, takiej, ale takiej wysublimowanej scenografii. I ta przestrzeń, nawet pewien rodzaj opresyjności. I po prostu jest aktor, jestem ja, są moi partnerzy. My tam nie przedstawiamy tak jak w filmie, że nie gramy tych sytuacji czy coś, tylko po prostu my tymi słowami opowiadam, czy to musi przelecieć przez to ciało, przez tego człowieka. Bardzo trudno to wytłumaczyć, ale myślę, że no to po prostu się bardzo opłaciło, bo to nie jest stanie. Nie jest też napuszone, nie jest koturnowe. Mhm. To po prostu przemawia to, a gramy to na kameralnej scenie, więc publiczność jest dość blisko nas. Ja jestem bardzo, prawie że tak na wyciągnięcie dłoni od widzów. To nabrało jakiejś takiej no niesamowitej intensywności, bo padło takie pytanie, kto będzie chodził na jakiegoś Racina, na tragedię? No, nie można dostać biletów. Jesteśmy tak oblegani dlatego, że to na ludzi działa. I ja wiem, że jakbym źle zagrał, to świat się nie zawali, ale ja muszę bardzo głęboko wejść, na taką głęboką wodę skoczyć. Powiem szczerze, że mnie to bardzo dużo kosztuje. Właśnie, jaka jest cena tego zanurzania się? No jest, no to aktorzy bardzo różnie pracują. Są aktorzy, którzy nie chcą siebie krwawić, a moje serce krwawi, kiedy gram Fedrę. Chciałaby pani zagrać u Almodovara? Oczywiście. No to jest marzenie. Zresztą Pedro Almodovara poznałam dwukrotnie w życiu. Pierwszy raz poznałam go podczas filmu Pret-a-Porter Roberta Altmana, który był kręcony w Paryżu. I częścią tego filmu są pokazy mody Pret-a-Porter. I między innymi na pokazie Jean-Paul Gaultier, Rosy de Palma, wspaniała hiszpańska aktorka, właśnie, która w wielu filmach Almodovara, i zresztą została odkryta przez Almodovara. I ona szła, ponieważ jest bardzo wysoka, jaką modelka prezentowała również dzieła Gaultier. I Almodovar przyjechał specjalnie na te pokazy, ponieważ Rosy miała chodzić, więc po pokazie Rosy przedstawiła mnie Pedro Almodovarowi. I było cudowne w ogóle takie spotkanie i rozmowa. No i tak miałam taką wielką nadzieję, że może kiedyś jakoś bardziej się mną zainteresuje. To był 94 rok, 1994. A drugi raz później w Kalifornii, w Palm Springs, na festiwalu filmowym, ja prezentowałam, już nie pamiętam, które filmy, a chyba Historię miłosną Jerzego Sztura i jeszcze jakiś inny film. I tam był Pedro Almodovar również z Penelope Cruz. Także wtedy poznałam również Penelope Cruz, no po prostu urocza, niezwykła postać, niezwykła osoba w ogóle. Spojrzała jej pani w oczy? Niezwykła aktorka. No oczywiście, no. I co pani tam zobaczyła? No wszystko. Ten ostatni film Almodovara to jest po prostu coś niezwykłego, absolutnie. I Antonio Banderas, niezwykły film. Jeszcze pani ma dużo czasu, może wszystko się wydarzy. No pewnie, szczególnie biorąc pod uwagę, że zamierzam tak długo żyć. No to oby tylko on bardzo, jeszcze tyle bardzo, tak długo żył. Myślę, że on też będzie długo żył. Po co to życie jest? O, inny film piękny, La Vie Belle, tak? La Vie Belle... Fantastyczny włoski film sprzed lat. Życie jest po to, żeby właśnie było piękne. I jak gdyby naszym zadaniem każdego człowieka jest uczynić swoje życie pięknym. To jest zadanie, to jest powierzone od natury, od Stwórcy dla nas zadanie. I wszelkimi siłami powinniśmy to robić. Co by pani powiedziała tej małej dziewczynce, która w pani jest? Nie cały czas z nią rozmawiam, ale to jest znowu coś bardzo intymnego i na pewno jej mówię cały czas, że la vie belle, życie jest piękne. To jest nasze zadanie i tak ma być i po prostu trzeba dążyć do tego całą swoją mocą, całym swoim jestestwem, żeby uczynić życie jak najpiękniejszym i wykluczać wszelkie zło, nie dopuszczać do tego. Kochać innych ludzi, być ciekawymi drugiego człowieka, poznawać, rozwijać się. A za co by jej pani podziękowała? Też za to wszystko właśnie. Myślę, że ona cały czas zresztą jest we mnie i cały czas... Ona jest mną po prostu. To nie jest jakaś obca osoba, która czasami jest, czasami... To jest immanentne, to jest wewnętrzne. A ile pani dusza ma lat? Wie pani, jeżeli chodzi o liczby, to ja nie jestem najlepsza, ale na pewno jest stara. Moja dusza na pewno jest stara. W najlepszym tego słowa znaczeniu. Co się z tym łączy, jest stara, jest mądra, jest piękna, jest wdzięczna, jest wielkoduszna, twórcza, jest kreatywna, jest inspiracją sama dla siebie, jest radosna. Radosna, ma poczucie humoru, moja dusza. Ma dystans, jest zadziorna, jest odważna. No, nie wiem co jeszcze. Dobrze pani w tym życiu, pani Kasiu. Tak, jest mi dobrze. I nawet właśnie jak było źle, a bywało dość często źle, to jest właśnie to dobrze. Bo bywało źle, ale ja wciąż jestem, wciąż trwam. I to jest właśnie to dobro. Zwyciężyłam. Tak, to jest to zwycięstwo. I cały czas zwyciężam. To nie jest... Ja bardzo nie lubię w ogóle czasu przeszłego, czy tam przyszłego. Ten teraźniejszy jest w ogóle najistotniejszy. Zen, tu i teraz. Tak. Ja nie wiem, czego mam pani życzyć. No wszystkiego dobrego. To jest najlepsze życzenie. Bardzo pojemne. I każdy sobie wybierze z tego, co tam sobie chce. Tak. To bardzo proszę, aby pani wybrała dla siebie. Co, dziękuję serdecznie. Co pani pozwoli. I pani, i państwu też życzę wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję, bardzo mi było miło. Naszym gościem była Katarzyna Figura. Pani Kasiu, i na koniec George Michael. Dlaczego George Michael? No bo jest dobry. Bo jest dobry. No i szkoda, że tak jak Prince, tak jak Freddie Mercury już odeszli, ale dali nam i wciąż nam dają tymi dziełami, które stworzyli tą muzyką, dają nam tyle dobrego. A czy to nie jest tak, że ci ludzie, którzy dają z siebie za każdym razem 100% szybciej się palą? Nie zastanawiam się nad tym. Ale z kolei niedawanie 100%, a szczególnie w wypadku artystów, jest nieuczciwe i to wtedy też ten efekt jest gdzieś tam chybiony, prawda? Mhm. Po to wykonujemy ten zawód, żeby właśnie zadziwiać, żeby to było 100% albo 200% albo 300%. I nie myśląc o tym, czy się szybciej spalimy, czy mniej, tu ważna jest higiena swojej duszy i myślę, że nawet jeżeli jest taki performance, ale jeżeli dbamy o siebie, to jest szansa na to, że będziemy żyć długo. Którą piosenkę pani wybrała? George'a? Ojej, no nie wiem. Nie, nie pamiętam. Older. Może być Older. Fajne. Bardzo, tak? Bardzo fajne. No dobrze. Piękne. Niech będzie. Tak. Agnieszka Furtak-Bilnik, Ewa Rydel, Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia za tydzień. A teraz George Michael. Super. Na życzenie pani Kasi. I should have known, it seems so easy. You were there, I was breathing.